Book 2 2 2 Šeima Šeima Senelis Senelis Senelė Senelė Jis ir ji Jis ir ji Tėvas Tėvas Motina Motina Jis ir ji Jis ir ji, sūnus, sūnus, duktė, duktė, jis ir ji, jis ir ji, brolis, brolis, sesuo, sesuo, jis ir ji, jis ir ji, dėdė, dėdė, teta, teta, jis ir ji. Jis ir ji. Mes esame šeima. Mes esame šeima. Šeima yra nemaža. Šeima yra nemaža. Šeima yra didelė. Šeima yra didelė.